ne zaman bir sure indirilse, onlardan münafıklardan bazıları, bu sure hanginizin imanını artırdı, derler. Halbuki o, iman edenlerin imanını arttırmıştır ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler.